do rządu PiS-u, więc nic tak naprawdę złego się wokół osób o innej orientacji seksualnej nie dzieje. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny! Ceny w dół! O, to super! Barbara, idziemy! Media Expert jest tu! Ceny! Ceny w dół! Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Skreślasz cyferek kilka, tylko płacisz premię, łapiesz i wygrywasz szybkie 600. No bo jak się grasz? Graj w szybkie 600 co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O konflikcie z Izraelem w sprawie kodeksu postępowania administracyjnego mówił w Trójce wiceszef MSZ. Polska dobrze sobie radzi z wychodzeniem z kryzysu po pandemii, mówi wiceminister rozwoju. Po nocnych burzach nad Czechami są utrudnienia w ruchu pociągów. Dziś ma mocno zagrzmieć w Polsce. Na razie nie wiemy, co zrobi Senat w sprawie kodeksu postępowania administracyjnego, mówił w trzecim programie Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Przed 3 laty zmieniona została przyjmowana wtedy ustawa o IPN, dodał wiceminister. W tym wypadku takiej dyskusji wewnątrz naszego kraju nie ma. Ja nie znam żadnej poważnej siły politycznej, która by mówiła, że kwestie reprywatyzacyjne, tych nadużyć, które obserwowaliśmy, to jest temat jakby zupełnie normalny, którego nie należy dotykać w sensie prawnym. No jednak mówię, cały Sejm zagłosował za tym przepisem. W poniedziałek w sprawie izraelskich komentarzy do polskiego MSZ została wezwana charge d'affaires izraelskiej ambasady. Dzień wcześniej w związku z nowelizacją ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski został wezwany do izraelskiego MSZ-u. Polska dobrze sobie radzi z wychodzeniem z kryzysu po pandemii, powiedziała w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister rozwoju pracy i technologii Olga Semeniuk. Świadczy o tym niskie bezrobocie i awans w rankingu zrównoważonych gospodarek. Wiceminister podkreśliła, że dzięki pomocy państwa polscy przedsiębiorcy dobrze poradzili sobie z kryzysem. Cały czas mamy około 2,5 miliona aktywnych przedsiębiorstw. Mniej więcej tyle samo było, a nawet trochę mniej przed czasem pandemii, więc to pokazuje również, że przedsiębiorcy znaleźli swoje ścieżki pandemii do tego, aby otwierać biznesy. Cały czas monitorujemy sytuację przedsiębiorstw, szczególnie z sektora małych i średnich firm i też dla nich tworzymy równolegle do Polskiego Ładu różnego rodzaju rozwiązania. Wiceminister Semeniuk dodała, że rząd przygotowuje się jednocześnie na ewentualny wzrost liczby zakażeń pod koniec lata lub jesienią. W przypadku ponownego wprowadzenia obostrzeń polskie firmy będą mogły liczyć na szerokie wsparcie państwa. Po burzach, które w nocy przeszły przez Czechy, są utrudnienia w ruchu pociągów. Odblokowano już autostradę D1 między Pragą a Brnem. Wiele gospodarstw jest bez prądu, a strażacy odnotowują setki interwencji. Strażacy interweniowali najczęściej z powodu połamanych przez silny wiatr drzew i gałęzi. Przez ponad 2 godziny w nocy zablokowana była autostrada D1 z Pragi do Brna. W związku z leżącymi na torach drzewami i zerwaną siecią trakcyjną nadal są utrudnienia na ponad 20 odcinkach sieci kolejowej, głównie w południowych, zachodnich i środkowych Czechach oraz na Wysoczynie. Bez prądu jest około 145 tysięcy odbiorców. W kilku miejscach intensywny deszcz doprowadził wczoraj wieczorem do podniesienia się stanu rzek i potoków. Straż pożarna wypompowywała wodę z zalanych piwnic m.in. w Pradze. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Dziś w Warszawie pożegnanie Ryszarda Baciarellego, aktora m.in. Teatru Polskiego Radia. Artysta zmarł 22 czerwca w wieku 93 lat. Zagrał w dziesiątkach słuchowisk, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Żegnamy pana Ryszarda Baciarellego, niezwykłego człowieka. O ogromnej kulturze języka. Cóż to była za radość słuchać jego polszczyzny. Był znakomitym aktorem. Mieścił się zawsze w pierwszych obsadach wielkich reżyserów Kopalki, Zakrzewskiego, Owickiego. A kiedy pojawiał się w Teatrze Polskiego Radia, to wszyscy chcieliśmy go słuchać, bo otaczał nas wielką życzliwością i czuł miłością. Ryszard Baciarelli występował także na deskach Teatru Dramatycznego w Szczecinie, Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi oraz stołecznych teatrów Ludowego i Nowego. Msza pogrzebowa rozpocznie się o 14 w kościele świętego Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie. Dziś ostatni dzień na zgłoszenie się do udziału w konkursie o znak jakości ekonomii społecznej i solidarnej. Chodzi o wyróżnienie firm czy samorządów, które łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Certyfikaty jakości będą takim potwierdzeniem ich wysokiej jakości produktów, ale też i usług. Nagradzane będą te samorządy, które pomagają podmiotom ekonomii społecznej w realizacji zadań, bo przypomnę, że podmioty ekonomii społecznej zajmują się osobami wykluczonymi, osobami niepełnosprawnymi. To jest ważne działanie. Certyfikaty zostaną przyznane w 5 kategoriach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Norbert Michalak. Wcześniej Francja i Holandia, teraz Szwecja. W ostatnim meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Europy Szwedzi przegrali po dogrywce z Ukrainą 1-2 i tym samym odpadli z turnieju. Najważniejszy moment to 99. minuta, kiedy reprezentacja trzech koron musiała grać w osłabieniu. Z boiska za czerwoną kartkę wyleciał Markus Danielsson. Grający w przewadze Ukraińcy w samej końcówce drugiej części dogrywki zdobyli bramkę, która dała im awans do ćwierćfinału. W 1/4 finału są też Anglicy, którzy przełamali niemiecką klątwę i pokonali Niemców 2-0. Mecze, których stawką będą półfinały, rozpoczną się w piątek. Najpierw w Petersburgu Szwajcaria zagra z Hiszpanią, a potem w Monachium Belgia z Włochami. W sobotę Czesi na stadionie w Baku zmierzą się z Danią, a potem w Rzymie Ukraina z Anglią. Wczoraj Hubert Hurkacz, dziś Magda Linet i Iga Świątek. Przez opóźnienia spowodowane deszczem podczas wielkoszlemowego Wimbledonu część tenisistów rozegra dopiero spotkania pierwszej rundy, a inna grupa drugiej. Mecz otwarcia czeka m.in. Magda Linet z Amerykanką Amandą Anisimową, a o awans do trzeciej fazy turnieju zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Rosjanka Wiera Zvonariova. W finale konferencji wschodniej ligi NBA w serii do 4 wygranych jest remis 2-2. Minionej nocy koszykarze Atlanty Hawks pokonali Milwaukee Bucks 110-88. W tegorocznych playoffach dla Hawks własny parkiet wcale nie jest przewagą. Koszykarze tego zespołu w finale konferencji znaleźli się przede wszystkim dzięki wygrywaniu na wyjazdach. Tym razem jednak Atlanta nie zawiodła swoich kibiców i w czwartym pojedynku serii odprawiła z kwitkiem faworytów z Milwaukee. W Hawks najskuteczniejszym zawodnikiem był Lou Williams, który zdobył 21 punktów. To jeden z najlepszych rezerwowych w lidze, ale tym razem wyszedł w pierwszej piątce wobec kontuzji kolegi zespołu Trae Younga. Na godzinę przed meczem dowiedziałem się, że zacznę w pierwszym składzie. Musiałem dać z siebie dodatkową energię i odpowiednio się przygotować do gry, mówił Williams. Dzisiaj być może poznamy pierwszego finalistę rywalizacji o mistrzostwo. Clippers podejmują Jazz. Utah w tej serii prowadzi 3-2. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A więcej sportu po 17. Pochmurno, deszczowo i burzowo w całej Polsce. Miejscami burzą będzie towarzyszył grad i wiatr osiągający w porywach 90 km na godzinę. Miejscami opady będą intensywne. Na termometrach od 21 stopni na Dolnym Śląsku do 23 nad samym morzem i 30 w centrum na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać, ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie, dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka.

smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're bad. Teraz w Trójce przed południem Bed and Breakfast, czyli Raf Uzer i Piotr Firan. You too. The sweetest thing. My love, she throws me like a rubber ball. Yeah, czyli moja miłość mnie rzuca, porzuca. She won't catch me or break my fall. Nie złapie mnie ani nie złamie mojego życia. Yes, yes. So she's treating me quite badly. Baby's got blue skies ahead. Dla ciebie nasza miłość jest same niebieskie niebo. Piękne, mm-hmm. czyste. But in this, I'm a rain cloud. Ale ja jestem winowajcą tutaj. Jestem tym deszczem. You know, she likes a dry kind of love. A ona nie lubi deszczu. I wanted to run, but she made me crawl. Chciałem uciekać, biec, ale kazała mi się czołgać. Pełzać wręcz. Pełzać, yes. Eternal fire, she turned me to straw. Which is a great one, so... Ja jestem słomiany i zrobiła ze mnie kukłę ogień. I ogień. Yes, kukłę. Yeah, nice one. Tak, wiadomo, że słoma się bardzo szybko zajmuje. You know, I've got black eyes, Piotr. Śliwa. Oh. Pobiła mnie. Mm. But they burned so brightly for her. Yes. Czyli ona szczyci się z tych ran, które mi zadała. That's right, I love her. And then the end, this is a stormy kind of love. Bywa tak, że niektórzy lubią, jak coś się dzieje w związku i to jest ten właśnie rodzaj relacji. Słuchamy. The sweetest thing. You too. Try. drodzy Państwo, jest pytanie, czy ta piosenka jest o kobiecie, czy o miłości, sposobie jej przeżywania, bo tutaj to akurat nie zawsze obiekt ma wiele do mówienia, jak ktoś drugi przeżywa tę miłość. W każdym razie, jak niebieskooki chłopak poznaje brązowo-oką dziewczynę, no to nie dziwne, że ona ma błękitne niebo nad sobą. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. W Trójce przed południem przeniesiemy się w bardzo zieloną przestrzeń. Muzeum Warszawy otworzyło w swoim wolskim oddziale wystawę Więcej Zieleni. Projekt Aliny Scholz, pionierki architektury krajobrazów w Polsce. W Trójce przed południem moim Państwa gościem jest kierownik Muzeum Woli, pan Konrad Schiller. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zrobiło się troszkę słonecznie w Warszawie. To jest dobry moment, żeby wyjść na spacer i złapać jeszcze tę chwilę przed deszczem. Skwery, ogrody, parki, no to wszystko właściwie chyba pod okiem Aliny Scholz w Warszawie powojennej zostało zrobione. W dużej mierze się zgadza, tak. Alina Scholz, tak jak pani już we wstępie powiedziała, była pionierką architektury krajobrazu w Warszawie, to na pewno. Była pierwszym rocznikiem, który kończył nowo powstały wydział na warszawskiej SGGW w 32 roku, właśnie wydział architektury krajobrazu i parkoznawstwa. Tutaj kończyła te studia pod kierunkiem profesora Krzywdy Polkowskiego i jedną z takich dużych realizacji, która może bezpośrednio z Warszawą nie jest związana, ale no też od Warszawy nie jest oddalona znacznie, czyli park w Żelazowej Woli. Park, pomnik, który jest zlokalizowany w otoczeniu muzeum, w Muzeum Fryderyka Chopina. I to była pierwsza taka spektakularna realizacja. Oczywiście ona powstawała pod okiem już wprawnego architekta krajobrazu, profesora Franciszka Krzywdy Polkowskiego. Natomiast to był taki pierwszy ruch. I za tym poszły już kolejne realizacje. Tor wyścigów konnych na Służewcu. Bardzo ciekawa realizacja, jeszcze okres przedwojenny, który taką ciekawostką polecam. Będziemy też we wrześniu, co prawda zapowiadam to już teraz, ale we wrześniu będziemy organizować wycieczkę rowerową wokół toru na Służewcu, żeby zobaczyć i doświadczyć pewnego plastycznego rozwiązania. Alina sadziła drzewa, które jesienią miały się właśnie barwić poprzez działania fotosyntezy na kolory czerwone i żółte, czyli flagę i barwy Warszawy, na wielką warszawską. To był taki symboliczny gest, ale takich gestów Alina w swoich projektach wykonywała więcej. Otoczenie trasy WZ, jednego z najbardziej spektakularnych projektów infrastrukturalnych w powojennej Warszawie, ale wiele osób może nie wiedzieć albo też zapomniało o tym, że otoczenie trasy WZ na tym odcinku przy skarpie Starego Miasta jest projektu Aliny Scholz. I tam też zastosowała coś, co my nazywamy chmurami patriotycznymi, to znaczy sadziła drzewa owocowe, grusze i jabłonie, które wiosną, w maju, rozkwitały w kolorach czerwieni i bieli. To są takie drobne sygnały, po których można rozpoznać pewne zabiegi. To nie było przypadkowe działania. Ale by nie szukać dalej, jeżeli trasa WZ oczywiście nie jest najprzyjemniejszym miejscem na letni spacer, ale polecam wybrać się chociażby do Ogrodu Saskiego. Alina Scholz jeszcze w 1941 roku prowadziła rysunki i projekty od przebudowy Ogrodu Saskiego i po wojnie, kiedy ogród był odbudowywany, naturalną koleją rzeczy Alina była osobą, która ten projekt poprowadziła i doprowadziła do końca. I teraz, kiedy wchodzi się do Ogrodu Saskiego od strony Grobu Nieznanego Żołnierza, proszę zwrócić uwagę, tutaj zwracam się do słuchaczy przy swoich wycieczkach, zwrócić uwagę na rzędy drzew, które rosną na linii właśnie Grobu Nieznanego Żołnierza. One powielają kolumnadę pałacu Saskiego. To był też świadomy, zaprojektowany zabieg, który Alina brała pod uwagę, wiedząc o tym, że pałac w tamtym czasie był nieodbudowywany, więc by pociągnąć taki rytm historyczny i pewną ciągłość, zastosowała, odwołała się do drzew. Swój sposób odbudowywała go po prostu z drewna. Tak, dokładnie tak. Czyli... Ale wiele drobnych realizacji, jak chociażby osiedla. Tak. O tych drobnych realizacjach, a też o tych trudach związanych z odbudową przecież powojennej Warszawy, a w związku z tym również ogrodów, parków, o tym porozmawiamy za chwilę. Dobrze. Now we're glowing in the dark. Wiosną kwitną jabłonie, grusze, kiedy jesienią można zbierać kasztany w warszawskich parkach czy na skwerach. To nie jest przypadek. Ktoś to wymyślił, żebyśmy mogli w ten sposób wypoczywać i spędzać czas. I jedną z tych osób jest Alina Scholz. Więcej zieleni projektu Aliny Scholz. To jest wystawa, którą właśnie otworzyło Muzeum Warszawy, oddział Wolski. A naszym gościem jest kierownik tego muzeum, pan Konrad Schiller. To wracamy do rozmowy na temat tej wyjątkowej naprawdę osobowości, jaką była Alina Scholz i niełatwych rzeczy, które jednak musiała przejść jako też kobieta po wojnie, by z tymi swoimi wyjątkowymi pomysłami przebić się. Tak, no tutaj mamy do czynienia, dzień dobry jeszcze raz, dzień dobry Państwu. Alina Scholz, tak jak można powiedzieć, właśnie była pionierką, ale też pionierką architektury krajobrazu. Ale w tym środowisku jednak mocno zdominowanym przez architektów było trudno zrozumieć, że architektura krajobrazu nie jest tylko walorem estetycznym, ozdobnikiem między budynkami, między architekturą trwałą. I taki dobitnym przykładem tego, jaką ważną rolę odgrywa architektura krajobrazu, jest moment odbudowy Warszawy. Alina Scholz prowadziła pracownię zieleni w biurze odbudowy stolicy i nie do tej pory zwracano na to uwagę, że faktycznie odbudowywano, restaurowano, przywracano pewne założenia parkowe, ogrodowe w Warszawie. Natomiast w trakcie badań i kwerend tutaj prowadzonych na potrzeby wystawy dotarliśmy do informacji i dokumentów, że Alina Scholz również prowadziła ewidencję strat wojennych pod kątem zieleni, jakiej Warszawa doznała. Robiła to pod kątem tego, by sprawdzić, na ile Warszawa była miastem zielonym. I tak naprawdę to mówi się dziś o Warszawie, że to jest jedna z najbardziej zielonych stolic europejskich i można tego na co dzień nie zauważać, ale niewątpliwie tak jest. Wystarczy pojechać, przepraszam, że wchodzę w słowo, gdzieś indziej, bo my może jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ale kiedy wyjedzie się gdzieś, to okazuje się, że ta Warszawa naprawdę jest zielona i tak nie ma w innych stolicach. Dokładnie. No można spojrzeć, nie wiem, na Londyn, Berlin, poza parkami większymi rozlokalizowanymi na obrzeżach miasta i paroma w jego centrum. Nie są to paradoksalnie zielone stolice. Ale ten proces zazieleniania zaczyna się w pewnym sensie właśnie przy odbudowie stolicy. Ponieważ to już na pewnym etapie prac początkowych Biura Odbudowy Stolicy zaczęto wytyczać drogę, którą mogłyby być poprowadzone melioracje wodne, cieki wodne, które by zasilały oczka, stawy czy drobne jeziora. I rozplanowywano parki i ogrody i otoczenia zieleni budynków, które miały dopiero powstać. Czyli odwraca się w pewnym sensie kolejność, co nie oznacza oczywiście, że w pierwszej kolejności zakładano parki, a potem myślano o tym, gdzie ulokować ludzi powracających do Warszawy, czy odbudowanie budynków. To się działo symultanicznie, ale brano pod uwagę to, że najpierw trzeba pomyśleć o tej przestrzeni wolnej, przestrzeni zielonej. I kiedy spojrzy się na plany Warszawy, chociażby z 1938 roku, gęstość zaludnienia Warszawa była jednym z najgęściej zaludnionych miast Europy. Po wojnie, tutaj to jest ten tragiczny przypadek, duże straty w tkance urbanistycznej, otworzyło wiele terenów, ale pozwoliło to na zakładanie nowych osiedli, nowych założeń urbanistycznych, w których zieleń była wpisywana. I tutaj Szwole Żerów, osiedle przy Szwole Żerów, projektu Haliny Skibniewskiej, bliskiej współpracownicy Aliny Scholz, to były dwie profesorki, które wspólnie pracowały nad projektami architektury i otoczenia zieleni. Jest to przepiękne założenie kameralnego, otwartego osiedla z świetnie rozwiązanym otoczeniem zieleni, już nieistniejącym oczkiem wodnym, tak zwaną rabatą wodną, bo to był jeden z takich koników Aliny Scholz. A czyli szkoda, że nieistniejącym. Właśnie, szkoda, wielka szkoda. Panie Konradzie, botanika była wielkim wyzwaniem dla Aliny. Panie Konradzie, to jednak okazuje się, że wystawa, którą państwo przygotowaliście, Więcej Zieleni, projekt Aliny Scholz, jest naprawdę ogromnie warta, by odwiedzić, zobaczyć, posłuchać, ale przede wszystkim ta postać Alina Scholz warta tego, aby zgłębić trochę jej historię, bo dokładnie, okazuje się, że gdyby nie ona, to byśmy naprawdę tego wszystkiego nie mieli, bo ktoś musiał przeforsować te pomysły i sprawić, że te kasztany wyrosły. Przekonać, odwiedzając Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12, i wystawa ma taką strukturę, by można było zobaczyć tą historię, zobaczyć plany, rysunki, zdjęcia. Do kiedy czynna jest wystawa? Wystawa jest czynna do 28 listopada i już jutro, 1 lipca, zapraszam Państwa na wystawę i na godzinę 18 na wykład na wystawie Aliny Burnik, architektki krajobrazu, która przeprowadzi nas przez arkana odczytywania projektów i spojrzenia przez projekty spojrzenia na to, co nas otacza, i wtedy ujawni nam się pewien cały ten konglomerat pomysłów i idei, które Alina Scholz wcielała w życie. I to wszystko jutro o godzinie 18 w Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był kierownik Muzeum Woli, pan Konrad Schiller. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. co czytasz komentarze sfrustrowanych miernot. Niech się durnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Słupki wykresów drżą, monety brzęczą, banknoty szeleszczą, a karty bankomatowe zamarły. Jakie wieści niesie Marcin Jagiełowicz? Za chwilę informator ekonomiczny. To play the same mood now, but what a special mood for someone else. I hope you're feeling happy now. Just because you feel good, it doesn't make you right. Oh no, just because you feel good, still. Discover you. hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. 9:47 na zegarach. Informator ekonomiczny. Przy mikrofonie Marcin Giełowicz. Dzień dobry. Na rynkach coraz głośniej mówi się o możliwej czwartej fali i tak zwanym wariancie Delta. Gorzej mają się więc papiery tych spółek, które na ewentualne kolejne obostrzenia są najbardziej wrażliwe. A więc chodzi oczywiście o branżę gastronomiczną czy rozrywkową. Warszawska giełda rozpoczęła dzień od spadków, po chwili odbiła się już powyżej kreski, a teraz znowu zanurkowała. Tak będzie czwarta fala COVID. Tak będzie piąta i ósma. To już jednak nie jest poważne ryzyko typu makro. Tak pisze na swoim Twitterze Mikołaj Raczyński, dyrektor zarządzający w Nobel Funds TFI, zwraca uwagę na to, że skoro większość społeczeństwa jest zaszczepiona, to raczej nie grozi nam już poważne wahania w gospodarce. Przez kolejne fale COVID nam nie grożą. Tymczasem jeszcze na fali rynkowego optymizmu cztery banki zrewidowały swoje prognozy gospodarcze dla Polski. Optymistyczne korekty swoich ocen opublikowały w tym tygodniu PKO BP, Millennium, City Handlowy i, o, jedna instytucja zagraniczna, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Ten ostatni podniósł swoją prognozę tempa wzrostu gospodarczego w Polsce z 3 do 5%. I to zdecydowanie go wyróżnia na tle raczej zachowawczych instytucji zagranicznych. Warto jednak pamiętać, że te międzynarodowe firmy ratingowe czy banki zazwyczaj długo czekają ze swoją zmianą ocen. A na lokalnym podwórku największymi optymistami są teraz mBank. Ten prognozuje, że polski PKB urośnie w tym roku o 5,7% oraz PKO SA 5,5%. Za kilka minut Główny Urząd Statystyczny opublikuje swoje wstępne prognozy dotyczące inflacji za czerwiec. Według niektórych ekonomistów wskaźnik może delikatnie drgnąć in minus i spaść z 4,7% do 4,6%. Niewielka to pociecha, bo przypomnijmy, że optymalny poziom, na którym NBP powinien trzymać wzrost cen, wynosi 2,5%, a maksymalne odchylenie od tak zwanego celu inflacyjnego wynosi 1% w górę lub w dół. Ale na razie szef NBP i Rada Polityki Pieniężnej powtarzają swoją narrację: inflacja jest tylko przejściowa. Stworzenie energetycznego giganta coraz bliżej. Przejęcie spółki PGNiG przez Orlen było tematem wczorajszego posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Model połączenia obu graczy ma zostać opracowany do września. Tak o fuzji mówi wiceminister aktywów państwowych Maciej Malecki. Żeby polski podmiot mógł skutecznie konkurować z firmami zachodnioeuropejskimi, które przez lata miały zupełnie inne możliwości rozwoju, to Polska potrzebuje silnego, zintegrowanego, multienergetycznego koncernu, który będzie kołem zamachowym naszej gospodarki, ale będzie też posiadał znaczne środki na inwestycje i przyczyni się w znaczącym stopniu do transformacji energetycznej Polski. Przypomnijmy, na początku przyszłego roku ma też dojść do finalizacji transakcji, która już przypieczętuje fuzję Lotosu i Orlenu, a 14 lipca minie termin wykonania swoich zobowiązań, na które zgodziły się w stosunku do Komisji Europejskiej Orlen i Lotos. A to jest warunek, żeby fuzja obu koncernów mogła w końcu stać się faktem. Chodzi m.in. o sprzedaż 80% stacji paliw Lotosu podmiotowi zewnętrznemu, krajowemu, który sprzedaje detalicznie w Polsce. I jeszcze ciekawy temat w Rzeczpospolitej. Hulajnogi na wynajem, temat, o którym dużo mówiło się w maju, kiedy w życie weszła ustawa regulująca to, jak szybko można jeździć, gdzie można jeździć. I nie chodzi tylko o to, czy na przykład po drodze, czy po ścieżce rowerowej, ale też czy po Starym Mieście, czy po deptaku. Te sprawy teraz negocjują samorządy w całej Polsce z operatorami elektrycznych jednośladów. A o czym pisze dzisiaj Rzeczpospolita? Pojawi się nowa firma, która chce zrewolucjonizować polski rynek. To będzie firma estońska. Dotąd można było pozostawić wypożyczony pojazd na chodniku w dowolnym miejscu. Teraz po wejściu w życie tej ustawy coraz częściej mówi się o tym, że powinniśmy zostawiać w określonym miejscu te jednoślady, ale nowy koncept, to jest zupełnie inna formuła, zakłada, że będą dostępne publiczne stacje ładujące. Tam będziemy odprowadzać hulajnogę i już bez obsługi serwisanta hulajnoga będzie mogła się sama ładować. Taką nowinką prosto ze Estonii kończymy dzisiejsze wydanie Informatora Ekonomicznego. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. I'm home. Streets. She left the church a long time ago. Said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. And now she's pimping every motto from New York to LA. Ask her why she do that thing. She says it's always been that way. Jump that jack, you might be next. If you try to cut mama's cake, what the deal, Danny? And ask her what the deal is. This is what she said. Born to die, born to die. If you ain't living right, no, you're born to die. Better watch out. She gets you up so high, so high. What she really needs to get back to the truth of who we are before we go astray. Go astray. Ask her what the deal is. What the deal is, Danny? This is what she'll say. Born to die, born to die. If you ain't living right, you're surely born to die. Look out, get you. She gets you so high, so high. Said nothing good happens after midnight. You get ya so high. Trójka. Program trzeci. A521, that's my PIN number. 9536, my area code. 2242, that's my bank pass. 3632, that's the SIM for my phone. 5221, my passport number. D35, that's my tax code. 47 Jimmy hashtag, that's my eBay password. And 1445, that's the budget for this song. This is a 2F, that's my exam results. 520, cash in my bank. 32, 34, that's my gene size. And 54 likes on my Facebook post. This is a system that I live in. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Ceny, ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali NanoCell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy.